wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les 65. Ja? Wij staan op de pagina 14 van Etz Chaim, de regel 9 in het midden. We hadden gezegd dat we hebben gesproken van 49 traptreden die Mozes beklom. Dat kon, maar de laatste, 50ste, dus Gar, de drie bovenste sferot, die zijn onbevattelijk. Moeten we niet vragen waarom dat, waarom moeten we niet proberen daarop te klimmen, dan is, want het is niet gegeven tot een artikel, tot de uiteindelijke correctie. En daar staat ook geschreven, dus ik gaf ons voorbeeld, dat wat boven je pet is, wat boven jouw petje uitsteekt, ja, uitsteekt, moet je niet bestuderen. In het Hebreeuws is het bemufla mimcha lot yedrosh, wat verwonderlijk is, wat meer verwonderlijk is, wat je niet aan kan, wat boven de menselijke is, moet je niet verklaren, proberen te verklaren. En wat verhuld is van jou, moet je ook niet onderzoeken. En wij weten nu wat is dat, omdat er Eindelijk is ik ben is rood, omdat je hoeft je niet bezighouden met verborgen, met niet alleen verborgen, maar bestaat zo'n dingen, niet daar iets wat echt niet aan de mens gegeven is. Weet je niet dat dan? Want er bestaat ook zoiets dat wij ervaren wel daarvan, iets komt daarvan. Ja? We hebben gezegd ook, er zijn dingen die wij kunnen wel onthullen. En licht ontvangen. En er zijn andere dingen die we niet kunnen onthullen, maar wel licht ervan ontvangen. Verhuld. En dat betekent, dan moet je het zo gelaten, moet je zo laten, dat zo ervaren. Het is verhuld en moet je die niet ontbloten, want dan komt de kale wijsheid die jou niets goeds kan geven. Dat wil je ons een beetje vertellen. Oh, hij gaat nog verder ons vertellen daarover. Daarover voorbeelden geven. Overes haitikun Kafbet, maar hij zegt aan het begin van deze tikkun, ik bedoel tikkun, betekent ook van het boek van tikkunim, dus er bestaat zo'n boek Zohar van tikkunim, correcties van Zohar heet het tikkunim, ook belangrijk om dit woord te leren, en dat heet tikkun Kafbet, tikkun, dus correctie 22. Ja? Daar staat geschreven Hanistarot in het Hebreeuws, in het Aramees natuurlijk. Hanistarot, da inon abouima bechule. Hij zegt, daar staat het verborgen, dat watgene wat verborgen is en wat niet, waar valt niets van te leren, wat moet je in jezelf bezighouden, dat zijn abouima. Oké? Okay? Abouima betekent die een derde van die bina. Hebben gezegd, daar valt niets van te leren. Maar zij, Abba Vahima, zijn cruciaal ook voor ons, voor het ontvangen van schijnsel van Chochma. Oké? Zelf, op zichzelf genomen, worden zij niet, zij zijn niet, of zij zijn onbevattelijk. Maar samen met Yeshut bijvoorbeeld. We zullen allemaal zien hoe dat allemaal gaat. Wordt het aangehecht aan die hogere Bina. En dan gaat het naar Arihampin. En komt er Chochma naar beneden. Dan wordt het wel iets bevattelijk. Okay? Maar Abba Wima zijn ook niet bevattelijk. 10. Harei ki vagar asur lidrosh vlechakor bahem. Oh, nu heb je dat in een conclusie. Zie dan dat in een gar, 3, gar is gimelishonot, gimelishonot, in 3 bovenste, gar, gewoon als je hoort het woord, wat we zeggen, afkorting, gar, die 2 letters, gimel en resh. En dat staat voor 3 eerste sferot, niets bijzonders. Gar is 3 eerste sferot. Bovenste. Hij zegt ons, zo zien wij, zegt hij, dat in gar, in die 3 eerste sferot, bovenste sferot, asurli drosh, is verboden om verklaring naar verklaringen te zoeken. En onderzoekingen te verrichten. Als je dat doet, als je dat op die manier werkt en adviezen van die heilige Ari volgt, dan krijg je gezonde kaders. En je gaat jezelf niet afvragen, domme vragen stellen, speculatieve vragen stellen. En dan, en wat is daar, en wat is daar, en wat is hoger? En dat is kinderen dat doen. Dan weet je wat te vragen. Wat is die vraag? Niet, en is gezond. Kasher timtsa be 11 bepsaka gaon rabbi Yitzhak deletash bethelat sefer azogar bethelat sefer azogar ayen shabhed. Zoals we vinden dat zoals we vinden dat in een bepsak in een verordening van grote gaon, vrouw grote, grote gaon, betekent grote genie in de Torah, Rabbi Yitzchak, van de plaats de letage, waarschijnlijk van de plaats van het, waar hij vandaan kwam, aan het begin van de Sefer HaZoger, waar dat geschreven staat. Bij Yishuv ze Bahamamar, Ugeele Rabim, oh, hij heeft het al gezegd over deze vers waarover we het hebben gehad. Hij heeft daar uitgelegd en heeft het al naar een goede verklaring gebracht, zegt hij. En er zijn vele van dat soort uitspraken in Zohar. Dus dat in gar valt niets te onderzoeken en te verklaren. 12. Waharei vechol sefer azogar en zier in het hele boek, in het hele boek van Zohar. Uvifrat bebet haidrot uvatikunim, en met name in beide Idra, beide onderdelen, beide boeken. Er zijn 2 boeken van Idra Zuta en Idra Rabba. Dat is niet belangrijk nu. Dus in kleine Idra en de grote Idra. Zo bestaat zo'n boeken, zeer geweldige boeken, we zullen allemaal leren. Bezat Hashem. En ook met name in die 2 boeken, zeg die. Uh, Hifla ledavar, ledavar. Huh? Nee. Hifla ledavar begar. Hij zegt, we ech beagdamata zohar, amar behevig. Oh, hij zegt in de tikkunim van zohar. En in, met name in die twee idrot, in die twee boeken, Idra Zulta en Idra Rabba, zoals het heet. Het. Zo was die nog helemaal. En daar wordt wel soort hifla betekent wonder gezien. Daar verwonderen ze wel, daar houden zich wel bezig met Gar. Ja? Daar houden ze bezig met Arichampin, bijvoorbeeld. Erg hoog, erg hoog. Ik heb het ook een beetje gedaan. Dus daar houden ze wel met Gar bezig, hij zegt. Ja? Hoe kan dat? Zeg je dat? We echt waktamata zoger amara hevig. En hij zegt dat. En hoe is het dat bij het begin van de zoger, dus in de inleiding van zoger, van de zoger zelf, wat wij nu ook leren, staat het omgekeerd. Ja, dat wij mogen niet ons bezighouden met Gar. Waarom ze daar wel, waarom hield ze wel met Gar bezig? Shafilo achakira van Malchut achorana Aleha itmar be Masha Amro Razal ma pishpashta omaya dat. Oké. Hij zegt zo, we zullen ook zo leren binnenkort, ook binnen onze, in ons boek wat we leren van Zohar. Heel snel gaan we dat leren. Dat, ik denk dat een van de volgende passages, volgende paragrafen zijn. Daar staat ook geschreven daar, dat zelfs Rabbi Elazar heeft gezegd, de zoon van Rabbi Shimon, dat zelfs het onderzoek in de maalgoed, de laatste maalgoed, ook daar zelfs daarover zegt, is het gezegd, alleen niet maar of daarover gezegd is, over het laatste maalgoed van Atzilut. Daarover is gezegd, daarover zeggen de gezegd dus van de wijze van onze wijze werd gezegd dat mapaspeshet wat kan je daar onderzoeken om mij dat wat kan je daar te weten komen zelfs in de maalgoed, de laatste maalgoed, wat kan je daar te weten komen, laat staan Gar, laat staan drie eerste sferot. Oké. En we zullen dan volgende, we hebben nu een beetje of nog niet. Nog één zinnetje. Ja, zie dat? Dat hij zegt Gar. En hier zegt hij dan, nee, kijk, staat daar. Dat zelfs van Malchut kunnen wij valt niets te begrijpen. Awal Heinyan, hoe, 14, na het punt. Awal Heinyan, hoe kach, maar het gaat als volgt. Omuwan, we... Masha Gatuf Ba Anavdaad en begrijpelijk wordt in het, van hetgene wat geschreven staat in de vierde paragraaf 15. In Jan Ak over het aspect van Adam Kadmon. We ech kol halamot hem anafim umistafim emelo. En hoe al die werelden, vier werelden, ja, die onder Adam Kadmon, hoe zij dan takken, aftakkingen als het ware, van hem zijn. Ad shenimtza, zodat wij vinden, ki olam ha-atsilut, dat de wereld atsilut, 16, eino rak lavush el nehide ak. Oh, ik begrijp wat je zegt. Zodat Atzilut is alleen maar ten aanzien van Ak. Is het alleen maar wat? Alleen maar een omhulseltje van Ak. Ja? Shehem bchinat raglav levat. Punt. Dus Atzilut is eigenlijk de voeten van Ak. we hebben geëindigd bij de regel 16. Nu ga ik het even een klein paar woordjes nog even uitleggen wat hij had allemaal ons gezegd. Dan zullen we begrijpen, geweldig, wat hij ons vertelt. Aan de ene kant, twee, drie woorden. Aan de ene kant zegt hij ons, gar mag je niet onderzoeken, ja, de eerste drie sferot mag je niet onderzoeken. Aan de andere kant staat het wel geschreven, dat in twee boeken van Zohar plus Tikkunim wordt wel daarover gesproken. Is het nou tegenstrijdig? Zullen we zien? Absoluut niet. We zullen zien nu straks hoe geweldige goddelijke logica het is. Maar aan de andere kant zegt hij dat ook, dat in de Zohar 1, wat wij nu leren met jullie, nog even, daar staat het dat zelfs Rabbi Elazar zegt daar, dat zelfs Malchut kunnen we daar nauwelijks iets onderzoeken daar. Nou, hoe zit het al daarmee? Wat Ari ons nu vertelt. Wat zegt ons Ari nu? Alleen beginnetje hebben we gemaakt. Hij zegt zo, dat de wereld dat ze loopt is afleiding van de wereld Ak, ja of niet? Ak is, komt dan eerst Ak, Adam Kadmon. En alle vier onderste vier werelden. Atsilut, gewoon kijken van binnen. Ah, gewoon niet moeilijk het is. Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya, waar bevinden ze zich ten aanzien van Ak? Onder de Tabor. Ja, en onder de Tabor, wat is onder de Tabor? Als voeten van de Ak, dus als Malchut, liggen ze tegen de Malchut van Ak. Ja? Dus Atsilut ten aanzien van Ak, ja? Dan ligt onder de Tabor van Ak. Ja? Welke sferot zijn onder de Tabor van Ak? Onder de Netzer, God, Yesod en Malchut. Ja of niet? Ja. Ja, onder de Tabor. Ja, Netzer, God, Yesod en Malchut. Ja of niet? Ja. Dus het hele Atzilut waarover we spreken, met inbegrip van Gar van Atzilut, ja? Van de eerste sferot van Atzilut. Keter Chochma Bina. Waar liggen ze daadwerkelijk? Liggen ze onder de Tabor van Ak? Dus ze zijn eigenlijk net zo goed die soort van reële opbouw van tien sferot van de hele heelal. Ja of niet? Die behoren dus eigenlijk tot net zo goed die soort Malchut. Dat wil zeggen dat aan de ene kant de Gar drie eerste sferot van het Atsilut zijn wel niet bevattelijk, onbevattelijk. Waarom? Die zijn gar. Drie. Aan de andere kant, zegt hij, liggen ze allemaal onder de Tabor van Ak. Eigenlijk zijn zij, behoren zij tot de Nehi de Ak. Net zo God is zo de Malchut de Ak, ja, van het niveau, ten aanzien van Ak. En dat soort sferoten, die Netzer, God, Isod en Malchut, die kan je wel bevatten. Begrijp je dat? Ten aanzien van het Atzilut niet, want dat is een gar. Begrijp je? Maar ten aanzien van bijvoorbeeld van Ak, van de voeten van Ak, Netzer, God, Isod en Malchut, dat wel. Begrijp je? Daarom is het, aan de ene kant mag het niet, maar als het van hoger gegrepen wordt, een andere dimensie, zoals bijvoorbeeld iedere zoete en iedere rabbi dat doet, boeken, die twee boeken doet. Zij bekijken het op die manier, dat zij bekijken het vanuit, als het ware, vanuit het perspectief van de Ak, maar van onder de Tabor. En dan kan het wel. Alles is betrekkelijk ten aanzien van wat, hoe je dat spreekt. Maar eigenlijk is het inderdaad zo. Eigenlijk. Dat waar Gar dan ook zich niet bevinden, Gar, dus drie eerste sferot, of in de Attic, of in de Atsilut, of in de Ak, Adam Karmon, of in de Bria, of in de Asiya, waar dan ook, zelfs in onderwereld, van drie eerste sferot valt niets te spreken. Waar dan ook. Begrijp je dat? Maar Malchut, maar van alle andere zeven sferot, wel. Ja, begrijp je dat? Overal valt het wel daarover te spreken. Zelfs van Netzilut. Ja, van die Ishsut, als het ware, en Zeranbin en Malchut. Zelfs daar kunnen we wel iets spreken, ten aanzien, kunnen we dan vanuit onze perspectief hen bekijken. Duidelijk? Dus zeven sferot onderste zijn wel bevattelijk, op een of andere manier. De drie bovenste in elke partsoef niet. En nu even nog de slogan van de dag. Stress, dat ziet er al grijs. Oh, dat is misschien een goeie. Dat de stress, het komen, zeg je dat? Tot de stress, het beleven van stress, het zodra je stress gaat beleven, je moet niet al in stress zitten en dan zeg je, dan ga je halt roepen. Alleen als je begint van de stress aankomt, als je het zelfs als je het aanvoelt, als je aanvoelt dat de stress komt, probeer het vandaag te oefenen daarin. Dat zodra de stress al aankomt, dat jij hem vooraf loopt. Dat niet dat het, wat bedoel, dat jij voor de stress vooraf loopt, dat jij als het ware aanvoelt de stress, en voordat hij jou nog inhaalt, dat jij al hem, dat jij al tot correcties doet, dat jij tot rust komt. Ja? In nieuw kom je te zitten. Door, natuurlijk, door naar Bina op tijd, naar Bina op te klimmen. Dan vermeed je elke stress in de dag. Doet er niet toe wat voor gebeurtenis plaats zal vinden. Dan vermeed je de stress. Dat betekent niet dat jij conflicten wegvlucht. Nee, conflicten zijn conflicten, goede conflicten zijn goede conflicten. Het opbouwende conflict is niet erg, maar je hoeft geen stress hebben door welke gebeurtenissen dan ook. Jij kan dingen ontrogen krijgen. En je hoeft niet te vluchten en zeggen, nee, ik wil het niet, ik wil alleen nirwana. Of zitten in een lotushouding. Nee, jij vlucht niet van de realiteit. Maar jij krijgt geen, je wordt niet overspannen. Overspannen betekent, en stress dezelfde, betekent stress hebben, betekent dat jij al in greep bent genomen door onreine kracht, door citragra. Dus vermijd dat. Niet wachten tot het al zover is, maar zodra het aankomt, direct moet je, en laat, direct moet je dan ingrijpen. Direct moet je naar Bina van binnen komen, in inspanning leveren om naar Bina te komen, en daar vragen we om hulp, om niet te vervallen in de sidra-agra. Doet er niet toe welke gebeurtenis. Laat je door niemand, door niets opjagen. Krijg je door niets. Ja. Nog door jouw werkgever. Nog door iemand anders. Jouw werkgever is alleen maar de schepper. En de schepper kan je nooit overspannen laten raken. Door de schepper, door leren van op een goede, koshere manier leren omgaan met de schepper. Wat we leren is niets anders dan leren we omgaan met de schepper. Dat jij kan nooit door de schepper, door omgaan met de schepper, komen tot overspanning of stress. Oké? Okay? Als je rekent op de schepper, kan je elke situatie aan. Laat je niet opjagen door mensen, door wat dan ook, door moralistische zaken, door wat dan ook. Ook niet door jezelf, door je eigen onreine kracht, die dan jou pusht bijvoorbeeld om nachtlessen 's nachts te bestuderen. Ook dat kan ingefluisterd worden door onreine kracht. Let op zelf hoe je dat doet. Want die kan je echt opjagen en zeggen, sta op. Sta op, ook van onreine kracht kan je sta op, maar dan gaat hij dan profiteren van jouw onrust die je in jezelf hebt. Je hoeft geen onrust te hebben als je 's nachts gaat opstaan om jouw les door te nemen. Ja? Als je zo voelt dat je echt onrust krijgt daardoor, niet een beetje onaangenaamheid, niet verlekkerd voelen, maar echt onrust, dan moet je slapen. Dan is het kosherder, dan is het echt veel beter, veel, en misschien de enige oplossing is, goede oplossing is, om door te slapen. En dan overdag dan weer door te nemen deze les. Dus niet opgejaagd worden door wie dan ook. Ook jouw nachtlessen moeten niet opgejaagd worden, et cetera. Je moet niet gestrest raken daardoor, want daar dien je dan alleen maar sitra achra daarmee. Je doet je best, je staat op en je dient de sitra achra. Dus let op, hier moet je jezelf, hier kan ik je niet helpen verder, hier moet je vragen jouw eigen begeleider, de schepper, jouw hogere traptreden, daar moet je verlangen, daar moet je dat hulp vragen. Maar voor jou moet het wel een ezelbruggetje zijn. Heb ik stress of kom ik daardoor in stress? Nou, dan zit ik verkeerd. Ja? Onaangenaam, dat is niet erg. Wat is aangenaam? Is alleen maar in mijn bedje te liggen, onderdekentjes. Dat is niet erg. Maar stress en overspannen te raken. En als je gaat leren 's nachts en je gaat daardoor minder functioneren op je werk, dat is niet goed. Dan moet je minder druk hebben 's nachts. Dan doe je dat een keertje dat per week bijvoorbeeld, of meer, twee, maar niet elke nacht dan bijvoorbeeld. Als het jouw echt functionaliteit, jouw functionaliteit in je werk doet verminderen, dan doe je niet goed. Dan moet je dat niet op die manier 's nachtstudie doen. Doe het minder, doe er niet toe. Ja, et cetera, et cetera. Dus let erop, het is zeer subtiele werk wat we doen. Niet echt aan banden te leggen van dogma's, et cetera, et cetera. Nog een prettige dag toegewenst.